Ναι, θα είναι θετικό για την Ελλάδα. Αλλά πρέπει να προσέξουμε δύο πράγματα. Η Ελλάδα έχει ένα πρόβλημα, ένα ρίσκο δανεισμού στόκ και ένα ρίσκο συνέχισης, αν θέλετε, το να δουλεύει η οικονομία της, που είναι το flow. Δηλαδή, ναι, έχει ένα χρέος το οποίο είναι πάνω των 100% του ΑΕΠ, αλλά συγχρόνως δεν μπορεί να συντηρήσει την οικονομία της χωρίς κάθε χρόνο να δανείζεται, το οποίο αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά μας. Έστω και αν μας δώσουν χρήματα ή έστω και αν με μαγικό τρόπο σήμερα μειωθεί το χρέος μας στο μηδέν, εμείς θα πρέπει να έχουμε κάποια χρήματα για να συντηρηθούμε στις επόμενα χρόνια που έρχονται. Άρα θέλουμε αναπτυξιακή πολιτική που να παράγουμε υπεραξίες. Υπεραξίες, οι οποίες, όπως σας είπα, είναι κατευθείαν συνδεδεμένες με τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει το σύστημα. Δηλαδή, αν εμείς έχουμε ένα σύστημα δημόσιο, και όχι μόνο δημόσιο, αν θέλετε και το όλο παραγωγικό μας σύστημα, το οποίο χάνει χρήματα καθημερινά σε μη παραγωγικούς τρόπους, και αυτό λέγεται άτυπο, άτυπη οικονομία δηλαδή. Ξέρετε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, ότι για να γίνει μία αδειοδότηση κοστίζει η αδειοδότηση 21% του ετησίου αν θέλετε, πώς να πούμε, μισθού που παίρνει ένας απλός Έλληνας πολίτης. Μάλιστα. Συν αυτόν πρέπει να πληρώσει και οτιδήποτε πρέπει να πληρώσει για να βγάλει την άδειά του. Πάντως, κυρία Παναρέτη, πολλά λέμε για την ανάπτυξη, αλλά ανάπτυξη δεν βλέπουμε. Εσείς είχατε πει και εδώ, σε αυτό το ραδιόφωνο πριν από λίγο καιρό, ότι δεν χάνει κανείς αυτόματα τα πολλά κιλά που θέλει να χάσει. Γίνεται σταδιακά αυτό και γίνεται με ένα μέτρο. Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά από την άλλη πλευρά, βλέπετε εσείς ελπιδοφόρα μηνύματα που να συνηγορούν στο ότι μπαίνουμε σε τροχιά ανάπτυξης? Βλέπω ότι υπάρχει ένα πολύ συγκροτημένο οικονομικό επιτελείο που σχεδιάζει διάφορες ιδέες και διάφορες προτάσεις που μπορούν να δημιουργήσουν και καινοτομικές εκπλήξεις, αν θέλετε, στην ανάπτυξη. Αρκεί να σταθεροποιηθούμε, δηλαδή να μην πηγαίνουμε στις ιδέες αυτές, να είμαστε πεισμένοι ότι θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε. Και να μην υπάρχει κινησμός. Κυρία Παναρίτη, όλος ο τύπος σήμερα βοά και υπογραμμίζει ότι θα γίνουν πρόωρες εκλογές. Βλέπετε εσείς κάτι τέτοιο? Εγώ θα έλεγα προσωπικά ότι δεν θα ήταν ιδανικό για την Ελλάδα να υπάρχουν, να γίνουν πρόωρες εκλογές. Είναι καταστροφικό για την οικονομία? Νομίζω ότι η οικονομία μας αυτή τη στιγμή έχει τεντωθεί τόσο πολύ που δεν της επιτρέπεται. Έστω και αν γίνει, όπως λένε, 3 Απριλίου με λίστα κλπ. Χωρίς λίστα, λένε το αμέσως επόμενο διάστημα. Πάντως, υπάρχουν στελέχη της κυβέρνησης που λένε ότι τώρα την άνοιξη είναι η καλύτερη περίοδος, διότι το Πασόκ, που δεν έχει υποστεί τη φθορά που ενδεχομένως να υποστεί μετά από 2 χρόνια. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, και πάλι προσωπικά τελείως, ότι πολλές από αυτές τις συζητήσεις είναι αποτέλεσμα παλιών, αν θέλετε, πολιτικών κινήσεων που έχει μάθει η χώρα να παίρνει. Πραγματικά δεν έχουμε, εγώ θεωρώ ότι δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Βέβαια, στο τέλος της ημέρας αυτή η απόφαση δεν είναι κανενός άλλου παρά του Πρωθυπουργού, και μόνο αυτός ξέρει πράγματα που δεν ξέρει κανένας άλλος. Ούτε εγώ, ούτε εσείς. Κοιτάξτε, οι πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι είναι υποδιαμόρφωση το κόμμα της κυρίας Μπακογιάννη. Μπορεί να τσιμπήσει κάτι, ένα πολύ μικρό ποσοστό στις εκλογές, που θα αποδυναμωθεί το ποσοστό αυτό από τη Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη πλευρά, τα πράγματα μπορεί να είναι χειρότερα για τον Πασόκ μετά από 1 χρόνο ή μετά από 2 χρόνια. Οπότε τώρα επιχειρείται μια ηρωική, έτσι, εικόνα. Μπορούμε να ερμηνεύσουμε δηλαδή τη στάση του Πρωθυπουργού. Εγώ, κύριε Κασμάτιστα, θα προτιμούσα να δω την ηρωική στάση στο πείσμα της αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας, παρά στο αποτέλεσμα, το εάν ένα κόμμα ή άλλο θέλει να αποδείξει ότι έχει πολιτική ικανότητα στο κοινοβούλιο. Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια, και θα επιμείνω σε αυτό που σας λέω, όπως επίσης θα πω ότι ο κύριος Παπανδρέου, όπως είπε και προημερών, θα μείνει μέχρι την τελευταία μέρα της τετραετίας, και εγώ θα είμαι μαζί του σε αυτό το σχέδιο. Κυρία Παναρίτη, κάτι τελευταίο. Θα ήθελα τη δική σας τοποθέτηση στην τακτική της Νέας Δημοκρατίας.